یہ اس بل کی مخالفت نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو شریعت کا لفظ لگا ہوا ہے اس کی مخالفت ہے. وہ جیسا بھی ہے شریعت بالحقیقت میں ہے یا نہیں یہ بحث تو اپنی جگہ رہی, مگر نام چونکہ شریعت بل کا ہے اس لیے بغیر اس کے کہ اس پر یہ غور کیا جاتا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے, لوگ شریعت کا نام سن کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یا تو ہم صحیح طور پر مسلمان نہیں, یا یہ کہ ہم نے شریعت کا مطلب نہیں سمجھا. دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے, شریعت اس قانون الہی کا نام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا. شریعت اس قانون الہی کا نام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حضرات خلفائے راشدین کے فیصلے اور حضرات فقہائے امت کی مزید تشریحات, یہ اس قانون شریعت کا ماخذ ہیں جن سے وہ قانون ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب جب یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نام ہے قانون الہی کا, تو سوال یہ ہے کہ قانون الہی کو نہ ماننے والا کون ہے؟ یا تو وہ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا, اور یا پھر شریعت کے لفظ کا مفہوم نہیں سمجھتا. اب شریعت کو لوگ کبھی ملائیت کا طعنہ دیتے ہیں, کبھی قدامت پسندی کا دقیانوسی کا طعنہ دیتے ہیں, کبھی اس کو بنیاد پرستی سے تعبیر کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہماری فلاں فلاں خواہشات پر پابندی لگ جائے گی. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر شریعت کو نافذ کر دیا جائے تو آدھا پاکستان ٹونڈا ہو جائے گا, ہاتھ کٹ جائیں گے. گویا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آدھے چور ہیں, پاکستان کے لوگ آدھے چور ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 100 جرائم میں سے 10 جرائم پر سزا ملا کرتی ہے, ورنہ قانونی موشگافیوں کے ساتھ مجرم اکثر چھوٹ جاتے ہیں. روزمرہ عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں. اور ہماری شریعت میں تو ثبوت جرم کا مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین اور سخت ہے, ہر شخص کو پکڑ کے مجرم نہیں ثابت کیا جا سکتا. تو جب آدھے ملک کے لوگ ٹنڈے نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پورے کے پورے چور ہیں, جن میں سے آدھوں پر جرم ثابت ہوا, اور آدھے جرم نہ ثابت ہونے کی وجہ سے اس سزا سے بچ گئے یا محروم رہ گئے. آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے. مجھے تسلیم ہے کہ ہمارے یہاں جرائم بہت بڑھ گئے ہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایمان اور اسلام کی کمزوری کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کے لوگ آدھے نہیں چوتھائی نہیں دسواں حصہ سب کے سب مجرم ہیں, اور ایسے مجرم ہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. 100 آدمیوں میں سے ہر 10 آدمی مجرم ہیں, اور ایسے مجرم کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. میں یہ نہیں مانتا، یہ اس کو قوم کی توہین سمجھتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ قوم کی ایسی توہین کرنے والے بھی اس ملک کے لیڈر ہیں، اور وہ شریعت بل کے خلاف یا شریعت کے خلاف زبان کھولتے ہیں. کبھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، ان مسکینوں کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے زیادہ آسانیاں ہماری شریعت نے عورتوں کو دی ہیں. عورت ہمیشہ سے مظلوم طبقہ رہا ہے، اور آج تمہارے ترقی یافتہ دور میں سب سے زیادہ مظلوم ہے. ہماری شریعت نے عورت کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. دنیا کو کوئی قانون ایسا ہے جس نے عورت کو یہ رتبہ دیا ہو؟ چند مٹھی بھر آدمی، خواہشات کے پجاری، جو اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے دل کے جذبات پر اور اپنی ناجائز خواہشات پر، جنسی خواہشات پر پابندی عائد کرنے کے روادار نہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس سے عورتوں کے حقوق تلف ہو جائیں گے. خالق فطرت عورتوں کے حقوق تلف کرے گا؟ پھر یہاں یہ وہی بات کہوں گا کہ یا تو تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور یا پھر شریعت کو جانتے نہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ شریعت کی تشریح کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ علماء دین یا ملہ کا نام لینے سے تمہارے ماتھے پر تیور پڑ جاتے ہیں اور شکنیں زیادہ گہری ہو جاتی ہیں، مجھے معلوم ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ سائنسی فارمولوں کی تشریح کیا گھسیاروں سے کرواؤ گے؟ مکانات کے، پلوں کے یا دوسری چیزوں کے نقشے ڈاکٹروں سے بنواؤ گے؟ وہ بھی ماہر ہیں، ڈاکٹر بھی ماہر ہیں. یہ جراحی کا عمل، سرجری کا عمل کسی انجینئر کے سپرد کرو گے؟ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے اب تم مانتے ہو کہ ہر شعبے کے متخصص ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، اور جب بھی اس شعبے کے بارے میں کوئی الجھن پیش آتی ہے تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. دوسرے اپنی جگہ قابل احترام سے ہی صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن ڈاکٹر کا نشتر آپ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے، اس لیے کہ وہ زیادہ قابل احترام ہے. تمام چیزوں میں، تمام شعبوں میں ماہرین کی طرف رجوع کیا جانا یہ دنیا کا ایک ایسا مسلم اصول ہے کہ دنیا کا کوئی بے وقوف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب قرآن و سنت کی تشریح کا سوال آتا ہے، شریعت کو بیان کرنے کا سوال آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کسی ملہ مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے شریعت پر، ہم تشریح کریں گے. کون تشریح کرے گا؟ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں؟ اکبر الہ آبادی کے بقول، انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں؟ پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. جن کی ساری عمر گٹ مٹ کرتے ہوئے گزری، اور جو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا تو بجائے خود رہا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، جو سورہ فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتے، جن کو بسم اللہ صحیح نہیں آتی، وہ طنز کرتے ہیں کہ ملہ کو تشریح کرتا ہے قرآن و حدیث کی، ہم کریں گے. ماشاء اللہ، چشمے بددور، اور چھاپنے والے ان کے مضامین کو چھاپ رہے ہیں. ان کو دانشور اور عقل مند کہا جاتا ہے، کوئی ان کو مشورہ نہیں دیتا کہ ان کو دماغی ہسپتال میں بھیجو، ان کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ شریعت کا اور اللہ کے قانون کا وقار دلوں میں نہیں ہے، عظمت دلوں میں نہیں ہے. اس کو بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے، بچوں کا کھلونا. شریعت تمہارے نزدیک فٹ بال ہے، جو چاہے اس کو کک لگائے اور جو چاہے اس کو پاؤں سے لڑکھڑائے. کبھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شریعت نافذ کر دی گئی تو پارلیمنٹ بالا تر قان ادارہ نہیں رہے گا، جبکہ پارلیمانی نظام میں سب سے مقتدر اور بالا تر ادارہ پارلیمنٹ بجا ہے، مسلم ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ممبران اللہ تعالی سے بھی برتر ہیں؟ فیصلہ کر لو پھر بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برتر ہیں؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ اگر یہ مسلم ہے کہ اللہ تعالی حاکم اعلی ہے اور یہ اس کے بندے ہیں، اور اگر یہ تسلیم کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، تو شریعت کے مقابلے میں بالا طریقے کیا مانا؟ اللہ تعالی تمہارے مشوروں کا محتاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ کر فیصلے کیا کریں گے؟ یہ اور اس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں شریعت بل کے خلاف. اردو اخبارات میں کم اور انگریزی اخبارات میں بہت کثرت کے ساتھ گویا ایک پورا محاذ کھولا ہوا ہے شریعت سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں. لیکن مجھے شریعت کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریعت کا وکیل نہیں ہوں. میں قرآن کریم کی زبان میں الفاظ کہہ دینا چاہتا ہوں، قل الحق من ربکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا چاہے دل چاہے مانے اور جس کا دل چاہے انکار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے، قانون الہی کے منکروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے ان پر محیط ہوں گے. مجھے وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنی بات کہوں گا ضرور، اور وہ بھی قرآن کی زبان میں، ذالک ھدی اللہ یھدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالی کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا لایا ہوا قانون انسانوں کے لیے رحمت ہے. انما انا رحمت محتاد محداد، ایک حدیث میں فرمایا میں تو رحمت ہوں جو اللہ نے ہدیہ بھیجی ہے تمہیں، اور قرآن کریم میں الفاظ ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے جہان والوں پر رحمتیں کرنے کے لیے. رحمۃ للعالمین اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. تو یہ قانون الہی جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے. جس شخص پر اللہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں رحمت فرمانا چاہتے ہیں اس کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس شخص کو دنیا میں اور آخرت میں محروم کر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی بچائے اس حرمان سے، اس کو اپنی قانون سے اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ سے ڈرو کہ میرا اور تمہارا نام محروموں کی فہرست میں نہ لکھا جائے. قرآن کریم میں ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ایسا کون ہوگا جو ملت ابراہیم سے روتابی کرے، منہ پھیر لے، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا دینے کا فیصلہ کر لیا ہو. اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے کہا ان کے رب نے ابراہیم سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ، ان سے کہا ان کے رب نے اسلم جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، للہ رب العالمین، لرب العالمین، کہا میں نے گردن ڈال دی رب العالمین کے سامنے، اسلام اس کا نام جو حکم الہی تمہارے سامنے آئے اس کے سامنے تمہاری گردنیں جھک جائیں، صرف گردنیں ہی نہیں جھک جائیں بلکہ دل بھی جھک جائے، فلا وربکا، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، نہیں، دو دفعہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، درمیان میں قسم کھاتے ہیں، سو نہیں اور قسم ہے تیرے رب کی نہیں ایمان لائیں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم کر لیں، منصف تسلیم کر لیں ان تمام معاملات میں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، ثم لا یجدوا حرجا مما قویتا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قویتا، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ فرما دیں وہ اپنے دل میں اس کی جانب سے کوئی تنگی نہ محسوس کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا، دل و جان کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ، تب یہ مومن ہوں گے، اس کے بغیر نہیں مومن ہوں گے، تیرے رب کی قسم ہے نہیں مومن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، اس کے مقابلے میں زبان کھولنے والوں، یا تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا ہے، یا تم اس پر ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ آیت جو میں نے اسی وقت پڑھی ہے، اس کے نزول کا خاص واقعہ منافقوں کا، ایک منافق نے ایک یہودی کی چوری کر لی تھی اور تہمت کسی دوسرے پر لگا دی تھی، وہ یہودی اور منافق دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے فیصلے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سچا قرار دیا، اور وہ جو مسلمان تھا، منافق، حقیقت میں منافق تھا لیکن اس کا نفاق معلوم نہیں تھا، اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہاں سے فیصلہ سن کر وہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ آؤ عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، اس کو خیال ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، ان کو کافروں پر بڑا غیظ ہے۔ یہودی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ بھائی تمہارے بڑے نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اب تم جس کے پاس چاہو لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہودی نے کہا کہ جناب ایک بات مزید گزارش کرنے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، محمد نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک منٹ ٹھہرو، مجھے ذرا کام ہے، گھر جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے آئے اور آتے ہی اس کی گردن اڑا دی اس منافق کی، اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب اس منافق کے رشتہ دار آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ عمر نے بڑی زیادتی کی ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. وہ تو اصل میں چاہتا تھا کہ مصالحت کروا دیں گے، عمر مصالحت کروا دیں گے، آپ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا. لیکن ایک حق کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک مصالحتی فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچ کی راس پیدا کر دیں گے، شکل پیدا کر دیں گے. وہ تو صلح صفائی کی غرض سے گیا تھے ان کے پاس، آپ کے فیصلے سے سرتابی کی نیت سے تو نہیں گئے تھے. قرآن کریم میں پورا رکوع نازل ہوا اس واقعے کے بارے میں، اور اسی ذیل میں یہ بات فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سو نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی کہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائیں اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلافی پیدا ہو جائے، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلہ دینے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وہ یسلموا تسلیما، اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں، دل و جان کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ تسلیم کر. تو میں نے کہا کہ اسلام تو تسلیم کا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا سمجھ کر دل و جان سے مان لینا اور اپنی گردن حکم الہی کے سامنے جھکا دینا، اس سے قطع نظر کہ یہ میرے مفاد میں ہے یا میرے مفاد میں نہیں ہے. اور یہ بات ہی غلط ہے کہ میرے مفاد میں نہیں ہے، اللہ کا قانون کسی کے مفاد میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اور یہ جو چند واقعات پیش آئے تھے چوری کے یا زنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جاری کرنا تھا. ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شریعت کو نافذ کرنے والے شریعت تھی اللہ تعالی کی، اور نافذ کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں تھے، نافذ ان کو بھی کرنا تھا. جیسے جرائم کی سزائیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا ہے کہ حضور تو مشق ناز کر، خون دو عالم میری گردن پر، حضور ہم جرائم میں ملوث ہو کر آتے ہیں اور آپ ہم پر سزائیں جاری کریں تاکہ آپ کی شریعت نافذ ہو جائے. اور پھر کیسے؟ ایک واقعہ معاہد اسلمی کا آتا ہے، ان سے زنا ہوا تھا، حضرت حضال رضی اللہ تعالی عنہ اس قبیلے کے چودھری تھے، کسی کو اس واقعہ کی خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، مجرم کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چودھری کے پاس گئے اور کہنے لگے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں کیا کروں. انہوں نے اس خیال سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ استغفار کریں گے، دعا کریں گے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اور یہ نقطہ بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر و مرشد ہی نہیں ہیں بلکہ حاکم وقت بھی ہیں، اور حاکم کی وقت کے سامنے جا کر اقرار جرم کرنا مجرم کو سزا دلوا دے گا، یہ نقطہ ان کے ذہن سے نکل گیا. یوں خیال کیا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ سے عرض کرو، آپ تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا لگے بندہ خدا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاؤ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بندہ خدا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، حضور کو نہ بتاؤ. لیکن ان کے دل میں خلص تھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، یہ چلے گئے دوبارہ پھر آئے، آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، چلے گئے تیسری دفعہ آئے، آپ نے پھر منہ پھیر لیا. جب یہ جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے کہا کہ اگر چوتھی مرتبہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے، خبردار اب نہ آنا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آنا، اب اگر آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے جاؤ گے. لیکن یہ کچھ وقفے کے بعد چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے چار دفعہ آ کر اقرار کیا ہے، ایک اقرار پر بھی مجرم کو نہیں پکڑتے، تم نے شریعت کو کیا سمجھا ہے، تم کیا جانتے ہو شریعت کے، تم نے سمجھا ایسی جیسے تمہاری پولیس پکڑ رہی ہے لوگوں کو ایسے پکڑتے ہیں مجرموں کو. چوتھی دفعہ آئے آپ نے فرمایا تم نے چار دفعہ اقرار کیا، جانتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. فرمایا نشہ تو نہیں پی رکھا، مدہوش تو نہیں ہو؟ لوگوں نے سونگ کر دیکھا کہ مدہوش نہیں ہے. فرمایا یوں ہی تمہیں یوں ہی خیال ہے، لاللہ کا لمستا تو نے ہاتھ واتھ لگایا ہوگا، پھر ٹال رہے ہیں، لاللہ کا قبلتا تو نے بوسو کنار کیا ہوگا، تو نے زنا نہیں کیا ہوگا. اب مجرم اڑا ہوا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے اور حاکم کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں کیا ہے، یہ ہے ہماری شریعت اور شریعت کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے. حاکم کہہ رہا ہے تو نے جرم نہیں کیا اور مجرم کہتا ہے میں نے کیا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چوتھی بار، اور چوتھی بار آنے کے بعد سلسلہ گفتگو شروع ہوا، ورنہ پہلے گفتگو ہی نہیں ہوئی. جب پوری طرح اطمینان ہو گیا، آپ نے اس کو پھسلانا چاہا، پھیرنا چاہا، اس کے بیان سے اقرار سے نہیں پھرا، فرمایا لے جاؤ اس کو سنسار کرو. اب جو پتھر لگنے شروع ہوئے تو بھاگنا شروع کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا، شاید وہ توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ منظور کر دیتا. بھاگتا تو بھاگ جانے دیتے، پکڑ کر باندھا نہیں گیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی آئی اور انہوں نے اس کے منہ پر ماری، یہ کہاں ایک فوارہ چھوٹا خون کا، حضرت خالد کے کپڑوں پر پڑا، انہوں نے سخت و سست الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا خالد تم نے اس کی غیبت کر رہے ہو، خالد تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اس نے حکم الہی کے نفاذ میں اپنی جان دے دی. اور کچھ لوگوں کو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص ایک دفعہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹال دیا، دوسری دفعہ آیا ٹال دیا، تیسری دفعہ آیا ٹال دیا، لیکن یہ راضی نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کو گدھے کی طرح مارا نہ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ایسے بندے کی غیبتیں کر رہے ہو جس کو میں نے جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا. ایک اور خاتون آئی اسی قسم کا جرم، اس سے بھی اعراض فرمایا، آخر میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتردنی کما ردت معاذن، آپ مجھے اس طرح واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ معاذ کو واپس کیا تھا، میرے پیٹ میں تو ناجائز بچہ موجود ہے. فرمایا پھر جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے ہم سزا جاری نہیں کریں گے. وضع حمل کے بعد پھر آئی, کہنے لگی میں فارغ ہو چکی ہوں. فرمایا کہ تجھ پر سزا جاری کی گئی تو بچہ ضائع ہو جائے گا جب تک کہ یہ اپنی خوراک پوری نہ کر لے. چند مہینے گزرے تھے, بچے کو لے کر آئی, ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ میں. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ روٹی کھانے لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو ایک آدمی کے سپرد کیا کہ اس کی پرورش کرو, اور اس عورت کے بارے میں حکم دیا اس کو رجم کرو. یوں سزائیں جاری کی جاتی ہیں. قانون ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں پکڑتا. جنہوں نے شریعت کو قبول کیا تھا انہوں نے اس طرح قبول کیا تھا کہ اپنی جان دینے کے لیے اپنے اوپر شریعت نافذ کر لیں گے, شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے نہیں. ان لوگوں کے لیے تھی شریعت. اس خاتون کو رجم کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے. اس ایک عورت کی توبہ پوری بستی کے پورے شہر کی مغفرت کے لیے کافی ہے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن سے جرم سردد ہوئے سردد نہیں ہوئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. اگر کوئی بھی ان میں سے کسی سے جرم صادر نہ ہوا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کیسے نافذ ہوتی, کن پر نافذ ہوتی. اور بعد کی امت کو بتانا تھا کہ جرائم پر سزائیں اس طرح جاری کی جاتی ہیں. خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت الہی ایک رحمت ہے, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا لایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, پاک دل پر اس کو نازل کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے اس کو نافذ کیا, اور جب نافذ کر کے گئے تو یہ معاشرہ جو انسانوں کا نہیں بلکہ شیطانوں کا معاشرہ تھا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاشرہ انسانوں کا نہیں بلکہ فرشتوں کا معاشرہ ہے. شریعت الہی سے خوف نہ کھاؤ اگر تم مسلمان ہو, شریعت الہی سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کے قانون کے لیے تیار کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ قانون الہی کی تشریح اپنی خواہشات کے مطابق نہ کرو. یہاں تو ہر وکیل جو عدالت میں کھڑا ہوتا ہے قانون کی تشریح ایسی کرنا چاہتا ہے جو اس کے مطلب کی ہو, جی نہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھ لیتے ہیں تحریریں اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. شریعت الہی کی تشریح کرتے ہوئے جب تم کہو گے کہ اس کا یہ مطلب ہے تو تم گویا یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے, اور اگر تم غلط تشریح کر رہے ہو تو خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو. قانون الہی کی تشریح کے لیے قانون کے ماہرین سے رجوع کرو, اور وہ فقہاء امت ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل. یہ میرے جیسے ان کا اور تمہارے جیسے ان لوگوں کا کام نہیں. تم نے قانون پڑھ لیا ہے تو تم ماہر شریعت نہیں بن گئے ہو. اگر قضاء و قدر نے تم کو انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا ہے, تم جج بن گئے ہو, تو تم قرآن و سنت کے ماہر نہیں بن گئے ہو. قرآن و حدیث اور شریعت کی تشریح کرنے کا حق فقہاء امت کو ہے, تم لوگوں کو نہیں. یہ پارلیمنٹ کو نہیں ہے, پارلیمنٹ کے لوگ مجھ سے زیادہ جاہل ہیں، میں سب سے بڑا جاہل ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ جاہل ہیں. اور میں کہہ چکا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. احادیث کو پڑھنا تو بجائے خود رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فیصلے ان کے سامنے ہونا یہ تو بڑی بات ہے، فقہائے امت کے فیصلے ان کے سامنے ہوں یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. الحمد شریف نہیں صحیح پڑھ سکتے، تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ قانون شریعت کی تشریح کریں گے. لیکن جب بھی بات بگڑے گی، یہ یاد رکھو، آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، بات جب بھی بگڑے گی اور اب تک بگڑی ہوئی تھی، وہ یہ کہ تم قانون الہی کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہو. قانون الہی کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، نہ یہ میرے ابا کی خواہشات کو مانتا ہے نہ تمہارے ابا کی خواہشات کو مانتا ہے، یہ کسی کے ابا کی خواہشات کو نہیں مانتا، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، کسی پارٹی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے. وہ آئی جی آئی والے ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، پاکستان والے ہوں یا عرب والے ہوں، وہ کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ کا آسمانی قانون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اس وقت ہمیں نصیب ہوں گی جبکہ ہم قانون الہی کو اس کی اصلی شکل میں اپنی خواہشات کی آمیزش کے بغیر نافذ کریں گے. اور اگر ہم نے قانون الہی کا نام لے کر اپنی خواہشات کو مسلط کیا تو ظاہر ہے کہ ہماری خواہشات سے رحمتیں اور برکتیں کہاں پھوٹیں گی، کہاں نکلیں گی، معاشرے میں اس کے اثرات کہاں نازل ہوں گے. مجھے خدشہ اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ قانون الہی کو جیسا کہ وہ ہے نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ لوگ اپنی خواہشات کو نافذ کریں گے. جج صاحبان، وکیل صاحبان، پارلیمنٹ کے ارکان اور حکومت وقت، مقننہ اور عدلیہ مل کر اپنی خواہشات کو قانون الہی کے نام سے نافذ کریں گے، اور جب معاشرے میں انارکی پھیلے گی تو قانون شریعت کو بدنام کریں گے. مجھے اس کا اندیشہ ہے. میں یہ پہلے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے. تم بہت بڑے ہو، بہت بڑے ہو، تمہاری اتنی بلندی ہے کہ اگر میں اوپر کو دیکھوں تو میری دستار گر جائے نیچے. تم بہت اونچے لوگ ہو، مگر خدا کے لیے تم خدا اور رسول سے اونچے نہیں ہو. میں خدا اور رسول پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان نہیں لایا. ہم خدا اور رسول کی بات کو مانیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. جو شخص اس ملک میں قانون شریعت کے نام سے اپنی خواہشات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کے خلاف آج بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، یہ نہیں چلنے دیا جائے گا. 150 سال سے تم انگریزوں کے قانون کے تابع ہو، ہم نے تم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کی غلامی کرو. یہ انگریز کا قانون تمہارے دماغ میں رسا رچا بسا ہوا ہے، کرتے رہو. لیکن اگر مسلمان بن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تم قانون شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قانون الہی کو اس کی عین ٹھیک حالت میں نافذ کرو، اپنی خواہشات کی رنگ آمیزیوں کے ساتھ نہیں، ورنہ قانون الہی کو بدنام کرو گے اور تم ایسی لعنت کے مستحق ہوگے جو کبھی کسی پر نہیں ہوگی. واخر دعوانا ان الحمدللہ.